popołudniowa, 16 właśnie minęła. Jest trzeci dzień marca, jest piątek, 7 trójek na początku 22. Czas na serwis. Justyna Mączka, Radosław Mróz. Półtora roku więzienia w zawieszeniu dla mężczyzny, który 2 lata temu podbiegł w stronę prezydenta Komorowskiego. Sąd uznał, że była to czynna napaść. Zebrano już prawie 300 tysięcy złotych na wykup starych i chorych koni, które z targów w Skarszewie trafiają do włoskich ubojni. Niezwykła historia Marii Skłodowskiej-Curie od dziś także na wielkich ekranach. Ten film się po prostu Marii należał. I nam. Za chwilę porozmawiamy z twórcami filmu. Toruński sąd uznał Remigiusza D. winnym napaści na prezydenta Bronisława Komorowskiego i naruszenia nietykalności policjantów. 36-latek został skazany na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Ma także przeprosić pokrzywdzonych na pierwszej stronie ogólnopolskiej gazety. Do zdarzenia doszło w maju 2015 roku podczas wizyty prezydenta Komorowskiego w Toruniu. Na rynku staromiejskim podbiegł w jego stronę mężczyzna z uniesioną ręką, w której trzymał reklamówkę z nieznaną zawartością. Prezydentowi nic się nie stało, ale jak uzasadniał sędzia Igor Zgoliński. Sąd uznał, że czynna napaść jest przestępstwem formalnym. Jego znamiona są wypełnione nawet wtedy, kiedy działanie sprawcy skutku nie osiągnęło, a dokonanie przestępstwa następuje już w chwili podjęcia przez sprawcę działań zmierzających bezpośrednio do zrealizowania celu, a więc co najmniej do naruszenia nietykalności cielesnej lub wyrządzenia krzywdy fizycznej. Remigiusz D. nie czuje się winny, mówi jego adwokat Mariusz Trela. Nie miał zamiaru ani popełnić przestępstwa określonego w punkcie 1 aktu oskarżenia, ani w 2. Jedyny jego motyw działania to było nawiązanie kontaktu z panem prezydentem Komorowskim, zadanie mu pytań dotyczących jego polityki w zakresie ochrony życia i wręczenie mu ulotki organizacji, którą w tym momencie reprezentował jako wolontariusz. Nie wiadomo jeszcze, czy będzie apelacja. Wyrok nie jest prawomocny. Fundacja Tara zebrała prawie 300 tysięcy złotych na wykup koni ze Skaryszewa. To 1/3 potrzebnej sumy. W najbliższy poniedziałek zaczyna się jeden z największych jarmarków w Europie. Na nim, poza pokazami, które wszyscy podziwiają, są także ciemne strony, czyli sprzedaż polskich koni, które trafią prosto do ubojni, zwykle we Włoszech. Obrońcy praw zwierząt od lat alarmują, że warunki, w jakich przebywają konie, są skandaliczne. Są stłoczone na niewielkich powierzchniach, czasami ranne. Te targi mają 2 strony, mówi Iwona Kozińska z Fundacji Tara. Pokazowa strona targów to jest taka, że zachęca się ludzi do kupowania koni pięknych, ładnych, zdrowych i pod siodło, i do rozrodu. I to się dzieje w ciągu dnia. Natomiast ciemna strona tego targu jest taka, że w nocy, przed dzień folklorystycznej imprezy, przywożone są konie, które są sprzedawane bezpośrednio do tirów na rzeźb. Fundacja Tara walczy o to, aby koń był na liście zwierząt towarzyszących, czyli podobnie jak pies. Konie, które zostaną wykupione ze Skarszewa, mają trafić do schroniska koło Wrocławia, gdzie stare i chore zwierzęta dostają drugie życie. Więcej informacji także o zbiórce pieniędzy na ratowanie koni jest na stronie Fundacja Tara Info. W przyszłym tygodniu mamy poznać plan naprawy sytuacji w polskiej żegludze morskiej. Największy armator w Polsce ma poważne problemy. W ubiegłym miesiącu wprowadzono zarządzanie komisaryczne w firmie, a pracownicy muszą spodziewać się obniżak pensji. Głównym problemem polskiej żeglugi morskiej jest brak zysków od wielu lat, mówi zarządca komisaryczny PŻDM Paweł Brzezicki. Suma zadłużenia czy wielkość zadłużenia nie są dla tej firmy jakimś problemem. Natomiast problemem jest brak osiągania bieżącego zysku operacyjnego. Przygotowywany program naprawczy może zakładać obniżkę pensji. Kto zarabia najwięcej, będzie miał najwięcej obniżone. Kto zarabia mało, nie będzie miał obniżone w ogóle albo minimalnie. Zarządca komisaryczny nie wykluczył też zwolnień pracowników. Jest tylu samo pracowników, ilu było, jak ja firmę zostawiam. Jest o połowę mniej statków. Na dzisiejszej konferencji nie podano wysokości strat, jakie generuje ten największy polski armator. Zarządca komisaryczny zadeklarował, że powinien wystarczyć rok na naprawę sytuacji ekonomicznej w PŻTM. Grzegorz Gibas, Radio Szczecin. W tej chwili w polskiej żegludze morskiej pracuje prawie 3 tysiące osób. Większość to załogi jednostek. Maria Skłodowska-Curie na wielkich ekranach. W kinach premiera filmu o laureatce 2 Nobli i kobiecie, która odkryła 2 pierwiastki. Obraz pokazuje, co działo się w jej życiu zawodowym i prywatnym między przyznaniem tych nagród. Film wyreżyserowała francuska Marie Noël. Zależało mi, żeby pokazać w filmie, jak samodzielna była w swojej pracy, w swoim sposobie myślenia, jaką miała osobowość. Odtwórczyni głównej roli, Karolina Gruszka, mówi, że największą inspiracją był dla niej dziennik intymny, który Maria Skłodowska-Curie pisała po śmierci swojego męża. Dlatego, że jest napisany w sposób tak otwarty i tak bez żadnej pozy, że naprawdę można się zbliżyć do jej wrażliwości. Z udziału w filmie dumna jest Izabela Kuna, odgrywająca siostrę Marii Skłodowskiej. Polskiej Curie. Ja myślę, że to jest film o jednej z najwybitniejszych na świecie Polek. I wydaje mi się, że ten film się po prostu Marii należał. I nam. A z twórcami filmu rozmawiała Dorota Piotrowska. Skrót informacji w Trójce o 17.30. Zapraszamy. No i czas na wiadomości sportowe. Adam Malecki, witam. Witam. Po wczorajszych emocjach medalowych i brązie wywalczonym przez Piotra Żyłę dziś w Lahti na Mistrzostwach Świata bez spektakularnych wyników. Przynajmniej w wydaniu Polaków. W sztafecie 4x10 km rywalizowali panowie, a w naszej drużynie biegli Dominik Bury, Jan Antolec, Maciej Staręga i Paweł Klisz. Polacy wypadli słabo, zostali zdublowani i musieli zejść z trasy. Ale sam Staręga przyznał, że mało kto spodziewał się ukończenia biegu. To nie jest tak, że my nagle z niczego będziemy walczyć o jakieś miejsca. No, chcieliśmy walczyć o przetrwanie, ale na takich warunkach to no jest ciężko. No, uciekaliśmy tylko, żeby nas nie dogonili. Myślę, że i tak daliśmy z siebie wszystko. Mistrzami świata zostali biegacze norwescy, srebrny medal zdobyli Rosjanie, brąz dla Szwedów. W Lahti trwa obecnie rywalizacja w sprincie drużynowym kombinacji norweskiej. Zakończyły się już zmagania na skoczni, po których Polacy z Adamem Cieślarem na czele zajmują 11 miejsce. Prowadzi Francja przed Niemcami i Japonią. Kolejna konkurencja, czyli bieg, rozpocznie się o godzinie 17.15. O 18.00 piłkarze rozpoczną za to grę w 24. kolejce Ekstraklasy. Pierwsze spotkanie to starcie Korony Kielce z Górnikiem Łęczna. Łęcznianie zajmują ostatnie miejsce w tabeli, ale w poprzedniej kolejce zdobyli pierwsze punkty pod wodzą Franciszka Smudy i wierzą, że tę dobrą passę będą kontynuować. Dobrej myśli jest bramkarz Sergiusz Prusak. Tym bardziej grając u siebie, Korona to zespół, który potrafi grać piłkę, ale nam zwycięstwo na pewno da dużego kopa i oby ta karta się odwróciła i w końcu przynajmniej 4, 5, 6 meczów może uda się wygrać. Korona Kielce gra za to w kratkę. Po wysokiej wygranej z Wisłą Płock przyszła wysoka przegrana z Arką Gdynia. Więcej upadków niż wzlotów w ostatnim czasie przeżywają kibice Legii Warszawa. Porażki z Ruchem i remis z Termaliką to nie jest szczyt marzeń drużyny walczącej o Mistrzostwo Polski. Dziś legioniści zagrają na wyjeździe Zagłębiem Lubin. Początek tego spotkania o 20.30. Skoro o Ekstraklasie, to dzisiaj doszło do zapowiadanej zmiany na ławce trenerskiej Piasta Gliwice. Radosława Latala zastąpił Dariusz Wdowczyk, który już ma pomysł na grę drużyny. Będziemy starali się grać widowiskowo, strzelać bramki tak, żeby przyciągać ludzi na stadiony. Mentalność to jest droga do sukcesu, tak? To jest coś, co będzie nas niosło, w co będziemy wierzyli. Jeżeli będziemy wierzyli, to naprawdę, mówi się, no, można góry przenosić. Znaczy ta sztuka się uda, okaże się już jutro. Piast zagra z Wisłą Kraków. Prawdziwe wyzwania czekają nasze drużyny w siatkarskiej Lidze Mistrzów. Dziś odbyło się losowanie fazy play-off. Trzy polskie drużyny chyba gorzej trafić nie mogły. Asseco Resovia Rzeszów i PGS Krabbeuchatu w pierwszej rundzie fazy pucharowej czeka dwumecz z czołowymi włoskimi drużynami. Odpowiednio Acimutem Modyną i Kucinę Luba Civitanowa. Zaksa Kędzierzyn-Koźle trafiła z kolei na rosyjski Białogorie Białogord. A wieczorem w nocy na Pomorzu Zachodnim deszczowo, poza tym bez opadów i dość pogodnie. Nadal wietrznie, a wysoko w Tatrach prędkość wiatru dochodzić będzie do 120 km na godzinę. Od minus 1 stopnia na Podlasiu do plus 1 w centrum, 4 na Dolnym Śląsku. A jutro na południu w centrum pogodnie, na północy więcej chmur. Na Suwalszczyźnie niewielki deszcz, nadal porywisty wiatr. W górach chalny. W Augustowie 9 stopni, w Gdańsku 10 jutro, w Lublinie 11. Podobnie w Warszawie, w Bydgoszczy w Koszalinie 12, w Poznaniu 13, w Szczecinie 14, w Kielcach, Rzeszowie 15, w Krakowie, we Wrocławiu 17. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Święto dla graczy w MediaMarkt. Kupując laptopa lub komputer PC z kartą graficzną GeForce lub AMD Radeon, otrzymasz 10% rabatu. Sprawdź najnowszą ofertę w gazetce gamingowej. MediaMarkt.pl. Tak często męczę się z zapaleniem zatok. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. Fajnie, że można dokupić same saszetki Irigasinu. Warto mieć zapas, bo gdy jest zimno, zatoki bolą mnie częściej. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Najnowszy album zespołu Rendezvous. Raz dane. Nikt mi nie powie, że raz dane zawsze. Rokowe brzmienie lat 80. Sama sobie dopisz, co chcesz mieć w refrenie. Sama sobie dopisz, gościnnie Wojtek Waglewski i Jan Szary. Sama sobie. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Radiowa Trójka.

Jefferson Airplane. Tu Trójka, 14 minut po godzinie 17. Funkcjonariusze łódzkiej straży miejskiej z sekcji Animal Patrolu zatrzymali borsuka, który spacerował po nowo wybudowanym dworcu kolejowym Łódź Fabryczna. Zwierzenie było samo. Sprawców było dwóch. Drugi z borsuków, zanim na miejsce dojechali funkcjonariusze, uciekł. W sprawie borsuków interweniowała Straż Ochrony Kolei. Jeden z pracowników, Marek Sarna. Podczas interwencji do osoby, która przebywała w torach, funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei zauważyli borsuki, które się poruszały po peronie czwartym. Została powiadomiona Straż Miejska. Przyjechali na miejsce, dokonali odłowienia zwierzyny. Adam Bartosik, Straż Miejska w Łodzi. Pan interweniował w sprawie borsuków? Tak, dostaliśmy zgłoszenie od Straży Ochrony Kolei. No, udaliśmy się na miejsce, chociaż z bardzo dużym niedowierzaniem, bo nie wierzyliśmy, że na terenie dworca może znajdować się borsuk. Cała akcja tutaj na terenie dworca trwała około 1,5 godziny. Dosyć długo. No, to dzikie... A to co, one uciekały? Jak to dziki zwierzę? Instynkt przetrwania nakazuje mu walkę o przetrwanie, tak? I nie chciał dać się złapać. Pod tymi schodami? Pod tymi schodami. Jak już przyszliśmy, to powiedzmy, on już zaczął słyszeć ruchy, no to się przebudził. Uciekał no bardzo często tutaj. Bardzo tu, no tutaj. To było jedyne miejsce, w którym się mógł schować. No to musieliśmy go stąd wygonić. Przestrzeń jest przeogromna, to ze dwa boiska piłkarskie. I było ganianie w tej i nazad. To była trudna interwencja, rozumiem. Oj, bardzo trudna. No myślę, że lepsza niż poranna zaprawa w wojsku. Dzień dobry, ja szukam borsuka. Miałem kolegę, borsuk się nazywa. W Warszawie jest. Ale nie pytam o pana kolegę. O takiego zwierzaka z futrem. Borsuki już śpią. Taka piosenka była Agnieszki Osieckiej. Spotkał pan kiedyś borsuka na stacji kolejowej? Tak. Oprócz kolegi oczywiście. A tego spotkałem, innego nie. Ten pan brał udział w interwencji. 1,5 godziny go łapali. Ale złapali? To jest strażnik miejski. Złapali. No fantastycznie. Ale drugi uciekł. No nie szkodzi. Może chciał pojechać do Białegostoku na przykład. Tam puszcza, wie pan, to może być, nie? Tadeusz Smejda, Leśnictwo Miejskie Łódź. Jest to naprawdę moje bardzo duże zaskoczenie. Pytanie, dlaczego w tamtym miejscu? Borsuk jest takim gatunkiem, który jest z reguły, z natury bardzo ostrożnym. Żyje w środowisku leśnym i prowadzi nocny tryb życia. Dlaczego tam? Może dlatego, że teren wysoko położony, suchy, niezalewany. No powiem szczerze, również byliśmy bardzo zdziwieni, bo jeżeli chodzi o takie zdarzenie, to odkąd pamiętam, no jeszcze nie zarejestrowaliśmy na terenie Łodzi. Prawdopodobnie przeszły po prostu przez tunel, który jest łącznikowy, się znajduje pomiędzy Parkiem 3 Maja a dworcem. Dzień dobry, szukam borsuka. W związku z czym? No bo tutaj wczoraj Straż Miejska jednego złapała, a drugi uciekł. To nie wiem, jak panu pomóc. Jeden się na pewno przestraszył pociągu. Kwestia tego, kiedy to było i czy dotarł do końca tunelu, tak? I tylko teraz nie wiem, czy to była para, czy nie była para, no bo okres lęgowy się zaczyna, tak, który trwa od lutego do października. Na pewno mogą wracać, tak, jeżeli się zadomowią, no to z jednej strony, no nie, no trzeba będzie nad tym tematem pomyśleć, co dalej z nimi zrobić, no ale z jednej strony no jest to ciekawostka, tak, i przyrodnicza, że takie miejsce po prostu miało jeszcze na terenie Łodzi i to stacji. Sprawę borsuka badał Piotr Krzysztofiak z Polskiego Radia Łódź. Wypowiedź borsuka w serwisie niebawem. 18 minut po 17, tu Trójka, audycja popołudniowa. Matt Dusk. Two shots are happy, one shot is sad. You think I'm no good, I know I've been bad. Took you to a place, now you can't get back. Two shots are happy, one shot is sad. Walk together down dead-end streets. We were mixing the bitter with the sweet. And don't try to figure out what we might have had. Just two shots of happy, one shot of sad. I'm just a singer, some say a sinner, rolling the dice, not always a winner. You say I've been lucky, well I've made my own. Out of the crowd, but not feeling alone. Witam pana, panie Adamie, halo. Kłaniam się panu. O borsukach było, to teraz taki krótki jeszcze kącik ichtiologiczny, tak? Zgadza się. Panie redaktorze, tydzień temu był pan tak uprzejmy, że pozwolił mi zadzwonić za tydzień i opowiedzieć o tym, że węgorze nie jedzą padliny. Tak. Pana, i to jest, tak było, tak jest i podejrzewam, że tak będzie. Ale wie pan, jeżeli wejrzymy w filmy, literaturę czy tam ludzkie opowiadania, to możemy dopatrzyć się taki sen, że wyciągnięto z wody łeb zdechłego konia, tak, a z tego uba wyskoczyły węgorze. Albo by worek z dziurami, w którym pana, tam coś leżało w charakterze przynęty, a na noc tam węgorze się zakradały. Pana, węgorz ma to do siebie, że ma znakomitą węg i nawet jak wędkarz, który pali papierosy, tą ręką w tej ręce będzie trzymał przynętę, to węgorz tego nie weźmie. Mm-hmm. Ale propos tego łba, opowiem panu taką rzecz. Pamiętam z dzieciństwa, że odcinano koniowi łeb, prawda? I zawieszano na sznurku na drzewie nad brzegiem jeziora. Tak. I po jakimś czasie na tym łbie pojawiało się tyle tych larw much, że one spadały do wody. Takie białe, smaczniutkie, okrąglutkie. I ryby w tym miejscu niesamowicie żerowały. No tak. Wystarczyło stanąć 2-3 metry obok z wędką i przez całą dobę łowiło się ryby i to takie całkiem. Były nęcone, ale swoją drogą to opowiedział pan dzisiaj historię mrożącą krew w żyłach. Pozdrawiam pana, panie Adamie. Miłego wieczoru. Two shots of happy, one shot of sad. I ain't complaining, baby, I'm glad. You call it compromise, well, what's that? Two shots of happy, one shot of sad. Shots are happy, one shot of sad. To był Matt Dusk. Co w mowie piszczy? Co w mowie piszczy? I Katarzyna Kłosińska, witam panią profesor. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, już dzień na szczęście. Ależ piękny, jasny jeszcze. Pan Mariusz Strzemeszna, trudne słowo, napisał między innymi. O czym pisze? Pan Mariusz napisał o słowie. Ciekawa jestem, czy pan redaktor słyszał to słowo i czy słuchacze to słowo znają. Mhm. Fix matynta. Nie, pierwsze słyszę. No właśnie, ja też przyznam, że nie znam. Pana Mariusza zainspirowały chyba te słowa omawiane tydzień temu. Dwa tygodnie temu. Co to w takim razie ta fix matynta? Fix matynta. Muszę powiedzieć, że ja również o tym słowie nie słyszałam, ale sądząc, że to jest gwara poznańska, poprosiłam koleżankę swoją, profesor Annę Piotrowicz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, która znakomitą jest specjalistką od gwary poznańskiej. Bardzo jej dziękuję za pomoc, ponieważ mi wszystko powiedziała, co niniejszym przekazuje. A więc to są trzy formy tego wyrazu. Może być fix matenta, fix matynta i fiz matenta. I to jest słowo znane przez takie popularne wśród poznaniaków, szczególnie wśród poznaniaków starszego pokolenia. I to są po prostu takie różności, drobiazgi. Inaczej mówiąc, rzeczy czy zbiór przedmiotów, których nie potrafimy dokładnie nazwać. Wyraz taki oznaczający, no to coś takiego, nie wiemy dokładnie, jak to nazwać. I wyraz pochodzi z niemieckiego języka, z niemieckiego potocznego. Fizi matenten, przepraszam, chyba coś pomyliłam, ale to nie, dobrze przeczytałam, bo jakoś mi to się wydaje takie trudne do wymówienia. Nie brzmiące, które ten wyraz niemiecki ma kilka znaczeń, to jest wybieranie przebiegi, wykręty, też głupie kawały, też ceregiele. W każdym razie z tych różnych znaczeń niemieckich powstało polskie, a właściwie poznańskie, takie coś, co nie wiemy jak to nazwać. I stąd pewnie skojarzenie z Wichajstrem, który pana właśnie rzeczywiście Mariusza zainspirował. A przy okazji tego słowa, może dlatego, że na F mnie przypomniało się słowo fiflak. Fiflak. Fiflak. Z jednej strony to figura akrobatyczna i tak to słowo wiązałem z tym znaczeniem. To jest taki przerzut w tył. Ja potem pani profesor na korytarzu pokażę. To może pan redaktor tutaj włączy na kamery. Ależ proszę bardzo, z fiflaków byłem kiedyś najlepszy w województwie. Natomiast znalazłem też taki wątek, jeszcze do końca nie sprawdziłem, poprawię się na za tydzień, obiecuję pani profesor. Mianowicie obraźliwe określenie mężczyzny. Też to ja tego nie znałam. Też nie znałam. Bo o fiflaku fiflak. Słyszałam, wiedziałam, że to jakiś fikołek. Fikołek, tak. Ale przerzut w tył. Że w tył akurat to aż taka biegła nie jestem w fikołkach. W fiflakowaniu. W fiflakowaniu, tak, tak. Pani Elżbieta, bo listów dużo. Tak, pani Elżbieta z Bielska-Białej pyta w imieniu swojej córki Hani, która to Hania ma 3 lata dopiero. Mhm. Jak się okazuje, jest już słuchaczką Trójki i zainteresowana językiem. I Hania zapytała, dlaczego łza to łza. Inaczej mówiąc, dlaczego to, co cieknie nam z oczu, nazywamy łzą. Skąd to słowo? Skąd to słowo, więc odpowiadamy Hani. To jest ciekawe, to znaczy inaczej mówiąc, łza, dzisiaj to jest wyraz łatwy dosyć do wymówienia, łza, ale proszę spróbować powiedzieć slza, tak było kiedyś. Trudno. Albo suza, albo zuza. I początkowo, czyli to słowo łza, istniało w takich formach. Początkowo oznaczało w ogóle krople, czyli coś, co się wydziela skądś tam, potem zawęziło swoje znaczenie, czyli taka kropla szczególna, czyli ta wypływająca z oczu. A pochodzi to od prasłowiańskiego czasownika slznąti, który oznaczał wydzielanie właśnie wilgoci, wydzielanie takiej lekkiej substancji. I co ciekawe, od tego samego czasownika pochodzi też śliznąć, które na przykład mówimy, że mięso jest obślizgłe albo ślizgłe, prawda? Czyli takie być pokrytym jakby czymś wilgotnym, jakby śliną. I stąd też oczywiście ślina i też śluz i ślizgać. Czyli mamy takie słowa jak łza, ślina, śluz i ślizgać, które należą, są krewnymi. W rosyjskim chyba to słowo przetrwało. Sliozy. No właśnie, prawda? Sliozy, jeśli dobrze pamiętam w liczbie pojedynczej, proszę mnie poprawić w razie czego, to chyba slieza. No chyba tak. Łza. Też przepraszam, bo nie pamiętam aż tak dokładnie, ale tak. Tak. No ale właśnie śluz tutaj mamy bardzo wyraźnie. Ślinę też ślizgać się. Tak. No a więc to tyle w odpowiedzi Hani z Bielska-Białej. Tak. Pan Jarek. Dlaczego a propos łez? No a propos łez, no łzy. Pan Jarek pisze o ciekawym słowie. Pisze o słowie czemu. Tak. No i pyta, czy lepiej czemu, czy lepiej dlaczego. A prawdę mówiąc, pan Jarek nie lubi słowa czemu. A pani Ewa pyta, dlaczego wyraz dlaczego składa się z tych cząstek dla i czego. Inaczej mówiąc, dlaczego pytanie o przyczynę brzmi dlaczego, przecież pisze słuchaczka, to nie ma sensu. Dlaczego wskazuje na przyczynę, a nie na przeznaczenie? No bo dlaczego, no to byłoby czego, dla to jest przeznaczenie. Więc tak, oba słowa, i czemu, i dlaczego są poprawne. I tutaj muszę panu Jarkowi powiedzieć, że czemu jest poprawne, ale jeśli pan tego wyrazu nie lubi, no to po prostu niego pan nie używa. I jak sądzę, tak jest, no, ale jest to wyraz poprawny. I oba są bardzo stare. Dlaczego wskazuje na przyczynę? Bo kiedyś właśnie przyczynę wyrażano za pomocą konstrukcji dla, z konstrukcji właśnie z tym przyimkiem dla. Na przykład idziemy tam dla wody. Zrobili to dla złości. Dzisiaj powiedzielibyśmy, zrobili to ze złości czy z powodu złości. I stąd było pytanie, dlaczego tam idziesz? Czyli, prawda, jaka jest przyczyna? Właśnie, po co? Tu się miesza przyczyna z celem. I czemu? To jest, jak łatwo zauważyć, komu czemu celownik, prawda? Celownik, jak sama nazwa wskazuje, dawniej służył do określania relacji celowych. A więc na przykład kiedyś, tak jak mamy dzisiaj tę modlitwę, bądź mi zawsze ku pomocy, kiedyś mówiono, raczcie być mi wspomożeniu. Wspomożeniu, czyli komu czemu właśnie wspomożeniu. I na przykład I właśnie to czemu pierwotnie oznaczało cel. Czemu tam idziesz? Po wodę. I zresztą dzisiaj też się tak mówi. Ale właśnie nawet jak sam pan redaktor zauważył, ta przyczyna bardzo często się z tym celem miesza. Bo na przykład mówimy, idziemy tam dla wody, to możemy mieć na myśli zarówno to, że idziemy tam dlatego, że tam jest woda i wtedy wskazujemy na przyczynę, albo idziemy tam po wodę i wtedy wskazujemy na cel. No i stąd się pomieszały jakby zakresy użycia tego wyrazu, tych wyrazów dlaczego i czemu. I dzisiaj to jest to samo, a więc oba poprawne. Dlaczego? Dlatego. Czemu? Tak? Bo nie ma dżemu, jak mówi młodzież. A jak? A tak. A czemu? Bo nie ma czemu. Nie, temu. Temu, tak. Katarzyna Kłosińska. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do usłyszenia po 17.30. Skrót wiadomości. Radosław Mróz. Cały zarząd PKP S.A. odwołany nowym prezesem Polskich Kolei Państwowych został Krzysztof Mamiński. Ta zmiana ma związek z zarzutami prokuratorskimi dla czterech byłych już członków zarządu. Sprawa dotyczy zabezpieczenia dworców kolejowych w czasie Światowych Dni Młodzieży. Według ustaleń śledczych PKP S.A. zawarło z jedną z warszawskich spółek niekorzystną umowę na prawie 2 miliony złotych. Firma miała zająć się zabezpieczeniem dworców przed zagrożeniem terrorystycznym. Członkowie zarządu odpowiedzą za niegospodarność i nieumyślne wyrządzenie szkody. Byli oficerowie CBA skazani za ujawnienie mediom tajemnicy biura. Wyroki 2 lat więzienia w zawieszeniu słyszeli dwaj funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego. To jest kara za przekazanie 5 lat temu Gazecie Wyborczej niejawnych informacji, w tym także zdjęć Tomasza Kaczmarka jako agenta CBA nad walizką pieniędzy. Według nieoficjalnych informacji sąd uznał, że motywem działania dwóch skazanych mogła być, tu cytat, chęć zaszkodzenia Kaczmarkowi. Państwowa Straż Łowiecka zbada okoliczności odstrzału dzika na terenie szkoły. Do takiej sytuacji doszło w Wołczynie. Do zdarzenia doszło we wtorek, w czasie gdy część uczniów szkoły podstawowej czekała na powrót do domu. Na teren szkoły wbiegł wtedy zachowujący się agresywnie dzik. Zwierzę zastrzelił wezwany na miejsce myśliwy. W Trójce kolejne informacje o 18:00. Teraz czas na wiadomości ekonomiczne. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Na program Wiadomości Ekonomiczne zaprasza sponsor T-Mobile, oferujący rozwiązania dla firm. Wiadomości Ekonomiczne. Arkadiusz Ekert. Dzień dobry. Jak podaje Eurostat, nie dość, że coraz więcej osób ma w Polsce pracę, to jeszcze nasze wydatki w sklepach rosną prawie w najwyższym tempie w całej Europie. Według danych opublikowanych dzisiaj w styczniu nasze zakupy wzrosły w tempie 4,1% w porównaniu z grudniem. W Europie prześcignęła nas pod tym względem tylko Finlandia, gdzie wydatki konsumentów rosły o 4,4%. Jeśli spojrzeć w skali roku, to w styczniu bieżącego roku wydawaliśmy w sklepach o 6,5% więcej niż w styczniu 2016. W takim ujęciu liderem jest Słowenia, gdzie zakupy rosły o 15,4%, a my jesteśmy na 4. miejscu w Europie, jeszcze za Luksemburgiem i Litwą. Polacy zarejestrowali w lutym ponad 43 tysiące samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. To ponad 12,5% więcej niż rok wcześniej. Dane na podstawie systemu CEPiK przedstawił Instytut Samar. Prezes Instytutu Wojciech Drzewiecki mówi, że rynek motoryzacyjny w Polsce rośnie od blisko 2 lat. W głównej mierze odpowiadają za to firmy, bo to jest główny klient salonu samochodowi dzisiaj. Niemal 70% aut kupowanych jest przez przedsiębiorców. Pewnie gdybyśmy doliczyli jeszcze osoby fizyczne prowadzące działalność i spółki cywilne, które w CEPiK-u klasyfikowane są po stronie osób fizycznych, to ten udział klienta instytucjonalnego byłby jeszcze większy. Mimo iż luty jest krótszy od stycznia, to w minionym miesiącu w Polsce zarejestrowano więcej samochodów. Jeżeli patrzymy na wynik całkowity, mówimy tu o samochodach osobowych i samochodach dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. W porównaniu do stycznia ten wynik jest prawie 3% lepszy, bo w styczniu zarejestrowaliśmy niecałe 42 tysiące aut, a w porównaniu do lutego ubiegłego roku mówimy już o wzroście mniej więcej 12,5%, bo w lutym ubiegłego roku zarejestrowaliśmy nieco ponad 38 tysięcy samochodów. Łącznie od początku roku zarejestrowano ponad 85 tysięcy aut. To blisko 1/6 więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. A propos motoryzacji, Mabuchi Motor, japoński producent komponentów motoryzacyjnych, otrzymał zezwolenie na prowadzenie działalności

To była Susan Vega. Na program zaprasza sponsor. Producent profesjonalnej odzieży termoaktywnej Brubeck. Brubeck, your bodyguard. Sponsorem audycji jest Ski Arena Szrenica w Szklarskiej Porębie. Sponsorem audycji jest PZU. Czas na wiadomości śniegowe, Henryk Sytner. Witam, Henryk Sytner. Dziś proponuję Państwu kolejną wędrówkę po austriackich lodowcach. Wielu narciarzy upodobało sobie Kaunertal. To 32 km tras niebieskich, czerwonych i czarnych. Przeważają szerokie stoki. Zjazdy są o różnym stopniu trudności, od tych homologowanych dla zawodników do łatwiejszych dla amatorów. Ale na niektórych różnica wysokości dochodzi do 1000 metrów. Dolna stacja kolejki usytuowana jest na wysokości 2150 metrów, górna to 3160. Atrakcją jest jedna z najpiękniejszych w Alpach tras widokowych, prowadząca w kierunku wiecznego lodu. Hintertux to całoroczny ośrodek narciarski na lodowcu. 23 km łatwych tras, 47 km średnich i 16 km trudnych. Wyciągiem można dotrzeć na wysokość 3250 metrów. Dobrych narciarzy kusi runda po lodowcu, czyli najdłuższy zjazd liczący 12 km przy różnicy wzniesień 1750 metrów. Pomyślano o amatorach spacerów i biegów na wąskich deskach. Mają do dyspozycji 28 km tras. To tyle o Tyrolu, a teraz na krótko przeniesiemy się do Karyntii na lodowiec Meltaler. To ulubione miejsce zjazdów mistrza olimpijskiego Franza Klamera. Na lodowiec można dostać się super szybką kolejką jeżdżącą w wydrążonym w skale tunelu. 8 minut i jest się na górze, gdzie czekają już kolejne wyciągi. Kolejny lodowiec to Dachstein, położony między Górną Austrią i Styrią. Zajmuje obszar około 560 hektarów, jest najdalej wysuniętym na wschód lodowcem Alp. Ośrodek narciarski powstał tu w latach 60. XX wieku, gdy wybudowano na południowej ścianie kolejkę gondolową. Dziś jest tu rozbudowany system wyciągów i tras zjazdowych o różnej skali trudności. Na program zaprosił sponsor. Producent profesjonalnej odzieży termoaktywnej Brubeck. Brubeck, your bodyguard. Sponsorem audycji jest Ski Arena Szrenica w Szklarskiej Porębie. Sponsorem audycji jest PZU. Joli garçon, je dis oui, bras de béton. Je dis oui, cœur de bonbon. Je dis oui, seule vit l'amour ou vit l'envie. Fini, tu souris et tout dit bien. program Trzeci Polskiego Radia. Za 15 minut będzie szósta. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dobry wieczór, a w studiu Piotr Zaremba, Tygodnik w sieci. Witam. I Adam Puchejda, Kultura Liberalna. Dobry wieczór. Podsumujemy wydarzenia tygodnia w polityce, ale najpierw o tym, co dzisiaj. Klub Prawa i Sprawiedliwości złożył w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody dotyczący wycinki drzew. Mówiąc w skrócie, możliwość wycinki na terenach prywatnych pozostanie. Jak piszą posłowie, właściciel może dysponować swoją nieruchomością w dowolny sposób. Zmiany są takie, że osoby, które będą chciały dokonać wycięcia drzew, wcześniej będą musiały zgłosić to do organów gminy, ale to będzie proste zgłoszenie, taka formalność. Dodatkowo wprowadzony ma być zapis, że jeżeli na danej nieruchomości zostaną usunięte drzewa, właściciel nie będzie mógł sprzedać tego terenu na przykład deweloperowi przez 5 lat. No i właśnie, to jest chyba klucz tych zmian. Czy to wystarczające i dobre zmiany, panów zdaniem? Piotr Zaremba? Ja bym wolał powrót do starej ustawy, ale oczywiście rozumiem tutaj po pierwsze spór różnych wartości, różnych filozofii. W tej sprawie dość nieoczekiwanie PiS, czy właściwie minister Szyszko, stał się wyrazicielem takiego bardzo wolnorynkowego, czy może wolnościowego podejścia. Każdy jest panem swojego terenu, swojej własności. Plus chyba PiS wyczuł, że te wycinki, to prawo do dysponowania własnym mieniem się cieszy dość sporym poparciem, więc nie wiadomo do końca, co Jarosławowi Kaczyńskiemu chodziło, kiedy dał sygnał do odwrotu, ale no to, że ten odwrót jest taki bardzo ograniczony, wynika chyba z tego przekonania, że część własnego elektoratu by się tutaj temu sprzeciwiała. Mówię, to jest oczywiście spór różnych wartości. To jest opis bardzo różnych sytuacji, czy bardzo różnych historii, prawda? To znaczy, Adam Puchejda, czy to zatrzyma wycinkę drzew? Przynajmniej nie zahamuje. Nie zatrzyma, prawie na pewno nie zatrzyma, bo problem nie jest... Ja rozumiem, że Jarosław Kaczyński dał taki znak, że być może to jest jakiś lobbying, deweloperzy chcą tu zarobić i rozumiem, że stąd ta zmiana. Natomiast ja się zgadzam tu z panem redaktorem, że to jest absolutnie za mało, że to nie powstrzyma wycinki. Nie ma w Polsce kultury dbania o wspólną przestrzeń. Niestety cały czas, jak się okazuje, ludzie traktują drzewa jako zbędny element krajobrazu. No i szkoda, no to jest fatalne tak naprawdę jest to, że się nie wprowadzi większych regulacji i się właśnie nie wróci jakby do, może moglibyśmy wrócić jakby do starego prawa, a potem rozpocząć dyskusję na temat tego, jak to zmienić. Ale czy to nie jest jakiś kompromis? No jednak jest to, jeśli nie duży krok wstecz, no to przynajmniej jakiś mały kroczek. No moim zdaniem do kompromisu, nie wiem jakiego kompromisu, tu w ogóle nie ma mowy o jakimś kompromisie, to raczej jest próba takiego pokazania, że jednak właśnie nie dochodzi do żadnych korupcyjnych sytuacji, ale to jest za mało. Znaczy przede wszystkim kwestia drzew to jest kwestia wspólnej przestrzeni, dbania o wspólną przestrzeń w miastach, poza miastami, a nie traktowania jakby prywatnego terenu jako miejsca, którym można zrobić wszystko w zasadzie. Jeżeli rośnie na nim 200 drzew, które każdy ma 60 lat, to można je spokojnie wyciąć. Jakby to teraz będzie można zrobić. A minister Szyszko mówi, że jednak ma spore poparcie wśród Polaków, jeśli chodzi o ten pomysł i tę ustawę o pozwolenie na wycinkę na terenach prywatnych. Jak to jest panu zdaniem? Bo słyszymy jakieś protesty, ale nie ma badań. Nie wiemy, jaki procent Polaków popiera te zmiany. Ja myślę, że ma poparcie rzeczywiście, bo to jest... Ale ma poparcie 10% Polaków, nie, czy 60%? Tego to ja nie umiem ocenić oczywiście, natomiast to bardzo przystaje do mentalności bardzo wielu środowisk, no, które po prostu chcą na swoim terenie mieć pełną wolność, w rozwiązane ręce. I to jest też częściowo elektorat pewnie wiejski, małomiasteczkowy, no ale różne grupy. No. To rzeczywiście chyba najbardziej Kaczyńskiego przeraziła ta wizja tych drzew wycinanych w centrum Warszawy. I to być może ten przepis, który teraz jest planowany, ma spowodować, że się nie będzie wycinało, powiedzmy, działek, które się później komuś właśnie przekazuje, sprzedaje w celach inwestycyjnych. No ale już na przykład, jeśli ktoś sam by chciał taką inwestycję na takim terenie przeprowadzić, czy jej dokonać, no to już może to zrobić. Więc dla mnie to jest minimalne, ale powiadam, no ja wyczuwam niestety, bo to mi się nie podoba, ale mogę to też zrozumieć po ludzku, wyczuwam w tym, że tak powiem, emocje bardzo dużych grup ludzi, którym to się spodobało, więc ale to nie pasuje też trochę do filozofii PiSu, która bardzo często w różnych innych sferach czy kwestiach akcentuje właśnie przewagę wspólnoty nad interesem jednostki. No, panu z kultury liberalnej to się właśnie powinno bardziej podobać, no bo liberalny zakłada właśnie taką wolność. Ale poruszył pan bardzo ciekawy wątek, bo powiedział pan, że będzie można samemu zbudować coś na tym terenie. Właśnie już pojawiły się takie głosy, że pewnie Polak potrafi, Polak będzie kombinował i będzie chciał być może wydzierżawi ten teren na przykład deweloperowi na 5 lat, a później dopiero go odsprzeda. Możemy sobie wyobrazić takie sytuacje? Oczywiście tak, ale to jest tak, że wolność do robienia różnych rzeczy nie oznacza, że nie dbamy o wspólną przestrzeń. Jakby to jest jakby, to się nie wyklucza moim zdaniem, a zwłaszcza w miastach, ale nie tylko. A już zwłaszcza przestrzeń zieloną, to jednak jest, wszyscy z tego korzystamy, nasze dzieci będą z tego korzystać. Jakby, a rzeczywiście to, ja bym chciał, że to nie ma nic wspólnego z jakimś dobrze pojmowanym liberalizmem. To jest anarchia, znaczy po prostu każdy robi na co ma żywnie ochotę. I żeby się żaden urzędnik, żaden państwowy urzędnik zwłaszcza nie wtrącał do tego. To moim zdaniem jest zdumiewające. No i rzeczywiście jest poparcie dla tego, ale to jest krótkowzroczne. Zmieńmy temat. Grupa parlamentarzystów PiS wystąpiła do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie zgodności przepisów, na podstawie których została powołana pierwsza prezes Sądu Najwyższego. O co tutaj chodzi? Bo pojawiają się głosy, że to zemsta PiSu na Małgorzacie Gerdorf, która wielokrotnie krytykowała obecny rząd. No to jest pewnie jakiś uboczny cel czy skutek tego również, ale wydaje mi się, że głównym powodem jest spór o to, w jaki sposób wybrano prezesa Trybunału Konstytucyjnego panią Julię Przyłębską, prawda? To jest podobna trochę sytuacja, miała miejsce kilka miesięcy temu z kwestią wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W momencie, kiedy Trybunał się uznał za właściwy do oceniania legalności wyboru sędziów pisowskich, no nazwijmy ich tak umownie pisowskimi, i platformerskich w tym ostatnim rozdaniu, Ziobro się cofnął wstecz i zaczął podważać legalność wyboru wcześniejszych sędziów, prawda? Żeby pokazać Trybunałowi, czy Trybunał w ogóle uznaje tę zasadę oceniania legalności sędziów, wyboru sędziów, czy nie. I tu jest, wydaje mi się, podobnie. Znaczy, chce się po prostu pokazać, no, że skoro wy kwestionujecie wybór pani Przyłębskiej, bo tam jest problem, czy uchwała, czy nie uchwała, już nie da się tego wytłumaczyć w tak krótkim czasie, no to my z kolei wrócimy do korzeni. Natomiast oczywiście, no, problem konfliktu z panią Gerdorf ma jakieś znaczenie, czy jej wypowiedzi rozmaitych jakieś znaczenie. Ja powiem w ten sposób. Ja jestem generalnie przychylny temu, co PiS próbuje zrobić z wymiarem sprawiedliwości. Natomiast taki trochę kruczkowy system, bo to jest jednak, odwołanie się do kruczków, mi się nie podoba. To jest jednak, bo to właśnie tym sędziom często zarzuca się, że stosują rozmaite kruczki, natomiast no, usiłuje się jakby ich bronią, czyli takimi właśnie sztuczkami trochę prawnymi, kuglarstwem pewnym, prowadzić tę walkę. To jest i mało czytelne, i nieprzyjemne. Sędzia Gerzdorf została wybrana w kwietniu 2014 roku, prawie 3 lata temu. Nikt do tej pory nie podważał tego wyboru. Teraz pojawiły się ku temu, pana zdaniem, jakieś przesłanki? Moim zdaniem nie. Ja uważam, że to jest, tutaj się nie będziemy zgadzać, ja uważam, że to jest część nagonki w ogóle na Sąd Najwyższy tak naprawdę. Owszem, to pewnie jest związane z Julią Przyłębską, ale tak naprawdę to jest część szerszej no, takiej próby podważenia tak naprawdę autorytetu Sądu Najwyższego i w ogóle sądownictwa w Polsce. I możemy dyskutować o tym, jak, w jaki sposób usprawniać na przykład Krajową Radę Sądownictwa. Możemy dyskutować o tym, czy można inaczej interpretować konstytucję i co to jest w ogóle demokratyczne państwo prawa. Natomiast takie rzeczy, które się dzieją, o czym informują na przykład rzecznik Żurek o tym, na przykład w wywiadzie dla Kultury Liberalnej o tym mówił, jak może wyglądać w ogóle cały plan zniszczenia tak naprawdę niezależnego sądownictwa, no to są rzeczy szokujące i one powinny budzić grozę tak naprawdę. A pana zdaniem to jest realny plan, czy to są tylko takie wrzutki niektórych osób z wymiaru sprawiedliwości? To nie jest realny plan, ale no niestety wiele na to wskazuje. Jakby ta propozycja zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa, która wprowadza tak naprawdę dwie izby, z których sędziowska izba zawsze będzie tak naprawdę przegłosowana, jest nie tylko, bo jeszcze jest niezgodna z konstytucją, nie ma mowy o dwóch izbach w konstytucji, a po drugie podporządkowuje całkowicie Krajową Radę Sądownictwa politykom. I może prowadzić, idąc dalej, to tak naprawdę do ręcznego sterowania nie całym sądownictwem, ale wybranymi sprawami To jakie będą toczone w sądach. No, to jest trochę niebezpieczne. To jest trochę inny temat, bo jednak no, to... To jest inny temat, ale wracając do sprawy sędzi Gersdorf, po tej decyzji już pojawiły się głosy niektórych sędziów, którzy mówią, że to taki symbol właśnie nacisków, gruźb na wymiar sprawiedliwości. Moim zdaniem to jest raczej sztuczka mająca pokazać, że jak wy, to i my, no. Więc raczej nie traktuję tego w kategoriach realnej groźby. Znaczy nie sądzę, że pani prezes Gersdorf utraciła swoje stanowisko, tak jak ci sędziowie kwestionowani przez Ziobrę nie utracili swoich stanowisk. Co do jakby istoty tej walki między sądownictwem, czy częścią sądownictwa, a rządem, czy obozem rządzącym, to oczywiście no, nie można powiedzieć, że jedna strona ma 100% racji, druga nie. Natomiast wydaje mi się, że pani prezes Gersdorf niepotrzebnie aż tak mocno angażuje politycznie. To znaczy, to jest jednak pytanie o to, na ile sędziowie są politykami, na ile oczywiście ona ma prawo korzystać z swoich kompetencji jako prezes Sądu Najwyższego, czy w ogóle Sąd Najwyższy ma prawo ze swoich kompetencji korzystać, natomiast no, i pewnej wypowiedzi mi się nie podobały. Zgoda, to jest, tylko mamy do czynienia z taką sytuacją, że jeden sędzia coś powie, albo jeden sędzia jakby zostanie przyłapany na czymś i od razu pojawiają się materiały w telewizji o tym, że całe sądownictwo jest przerzute korupcją i tak dalej. Także to jest problem komunikacji. W przyszłym tygodniu najprawdopodobniej zostanie wybrany przewodniczący Rady Europejskiej. Będzie nim Donald Tusk? Będzie nim może Jacek Saryusz-Wolski? No pewnie nie będzie nim Jacek Saryusz-Wolski. To jest oczywiście rodzaj sygnału obliczonego raczej na politykę wewnętrzną. To znaczy nie ma żadnych szans, żeby... Ja nie wiem na 100%, czy to będzie Donald Tusk, ale na pewno nie jeden kraj czy jeden rząd nie jest w stanie przeforsować własnego kandydata. Przecież to nie jest urząd zarezerwowany dla Polaka, prawda? Czy nawet dla Polaka z Platformy, bo się też ten wątek próbuje wychwytywać. Natomiast zarazem powiem w ten sposób, że jeśli, bo ja nie rozumiem do końca jakby w tej chwili, czy nie wiem do końca, co planuje sam Jacek Saryusz-Wolski, ale jeśli Jacek Saryusz-Wolski w następstwie tej historii by się znalazł bliżej obozu rządowego, a poza Platformą, to ja bym to całkowicie rozumiał, ponieważ on w wielu kwestiach się z Platformą różni i ja bym się z tego cieszył, prawdę powiedziawszy, ale to jest jakby trochę inna dyskusja. Natomiast powiadam, no to jest taki sygnał pod tytułem, prawda, my nie jesteśmy zamknięci, ale oferujemy kogoś, kto jest bardziej nam bliski. No ale to jest sygnał dla polskich wyborców, czy dla polskiej publiczności, nie dla Angeli Merkel, nie dla tych ludzi, którzy się zbiorą i będą o tym decydować. A czy to nie jest takie przenoszenie naszej polsko-polskiej wojenki na pole europejskie? No tak, ja się zgadzam tu z panem redaktorem, że tak, to jest taki PR tak naprawdę obliczony na polską publiczność, polską wewnętrzną politykę. Ja się dziwię, że Jacek Saryusz-Wolski tak naprawdę się od tego bardziej nie zdystansował, bo trochę go to kompromituje moim zdaniem. Już abstrahuję od tego, czy on jest bardziej PO, czy bardziej w PiS, to jakby jest drugorzędne. Czy to zamieszanie może zaszkodzić kandydaturze Donalda Tuska? Nie, moim zdaniem nie. Znaczy... Myślę, że tam większe interesy tak naprawdę wchodzą w grę i to, czy Polacy się kłócą między sobą, to jest drugorzędna sprawa, ale tak nie. Wszystkie kraje poprą Donalda Tuska panów zdaniem? No to się okaże. Tam były jakieś, zdaje się, w przypadku jednego czy dwóch państw wątpliwości, ale no wydaje mi się, że raczej tak. Raczej jest wokół niego konsensus, co wcale nie musi oznaczać, że to jest wspaniały czy doskonały kandydat. Natomiast no pojedynczy rząd nie jest w stanie prowadzić debaty o tym, że ten kandydat może być zastąpiony przez kogoś innego. To raczej inne mechanizmy mogłyby wchodzić w grę, jakieś, prawda, przetasowań w tych wielkich ugrupowaniach europejskich. Natomiast ja będę bronił Jacka Saryusza-Wolskiego w tym sensie, że on chyba był już trochę zmęczony swoim związkiem z Platformą, która to Platforma go od lat marginalizowała coraz bardziej. I to wynikało z tego, że on miał jednak nieco inną wizję polityki europejskiej niż nurt dominujący w Platformie. Piotr Zaręba, Tygodnik w sieci, Adam Puchejda, Kultura Liberalna. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Łukasz Karusta, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają. Kup telewizor i wybierz sobie prezent. Za każde 1000 zł wydane na telewizor dostaniesz 100 zł na drugi produkt. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Czy kiedy czytasz, odsuwasz tekst, by widzieć wyraźniej? Przyjdź na wielkie badanie wzroku do Vision Express i profesjonalnie przebadaj wzrok. Bez kolejek i bez skierowania. I przy okazji odbierz 150 zł zniżki na okulary korekcyjne lub 300 na okulary progresywne. Regulamin akcji dostępny w salonach i na wielkiebadaniewzroku.pl. Zapisz się na stronie wielkiebadaniewzroku.pl przez infolinię lub w salonie.